Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabika Goje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez euskaraz gozatzeko. Egunon, arratsaldeon, gabon, kotxean zaudela, etxeko lanak egiten zaudela, sofan edo agian ohean etzanda zaudela, edo paseoan. Xerezaden arxiboa entzuten baldin bazaude, gu bezalakoa zara gauza batean. Maite dituzu historioak. Beraz, gogaidetzat zaitugu. Neba edo aizpatzat, gure konplizea zara. Horregatik, zure iritzia jakin nahi dugu. Mesedez, sartu gure blogean, irubibikoitz.blogak.com/ixalp, eta utzi iruzkin bat. Ez aiguzu zer egiten dugun ondo, eta batez ere, zer hobetu dezakegun. Proposatu entzun nahiko zenituzkeen istorioak edo zure testu kutunak, eta alizan ezkero, irakurri egingo dizkizugu. Eta orain, heldu diezaiogun gaurko atalari. Gaur, Xerezaderen arxiboan, loteria. Egilea, Shirley Jackson. Itzultzailea, Ana Morales. Shirley Jackson idazle estatu batuarra 1916an jaio eta 1965an hil zen. Ez omen zitzaion gustatzen bere obraz edo bizitza hitz egitea, eta hauxe idatzi zuen ohar biografiko bat eskatu zioten batean. San Franciscon jaio nintzen 1919an, eta gaztaroko urte gehienak Kalifornian eman nituen. 1940an, Stanley Edgar Hyman kritikari eta numismatikoarekin ezkondu nintzen, eta Vermonten bizi gara. Landa herri lasai batean, paisaia ederra duena eta zorionez hiriko bizitzatik urrun dagoena. Gure esportazio produktu nagusiak, liburuak eta umeak dira. Ugari ekoizten ditugu bietakoak. Umeak dira Lawrence, Joan, Sara eta Barri. Nire liburuen artean aipa ditzaket hiru novela: The Road Through the Wall, Hanksman, The Bird's Nest eta ipuin bilduma bat, The Lottery. Life Among the Savages liburua ere badaukat, nire umei buruzko memoria liburu errespetu gabea. Jacksonen lanik ezagunena eta eragin handiena izan duena, gaur aurkeztuko dugun ipuina da. The Lottery, edo loteria, euskaraz. 1948an argitaratu zuen New Yorker aldizkarian, eta publikazio horretan sekula argitaratutako beste ezein historiok ez bezalako erreakzioa eragin zuen. Irakurleek ehunka gutun bidali zituzten, txundituta, eskandalizatuta, azerre bizian, haietariko asko, irainka eta mehatxuka. Ego Afrikan, debekatu egin zuten ipuina, eta Jacksonen zendarraren arabera, horrek arrotasunez betetzen zuen autorea. Esaten zuen, haiek behintzat, ulertu egin zutela ipuina. Jacksonen zendarraren hitzetan, idazleak, gure garaien anatomia sentibera eta fidela egin nahi zuen. Kontzentrazio eremuaren eta bombaren mundu asaldagarri honetarako simbolo egokiak sortu. Jacksonek The Haunting of Hill House novela ere idatzi zuen, 20. mendeko mamu novela onenetakotzat jotzen dutena. Stephen King eta Richard Matheson, izu historioen maizuek, Shirley Jacksonen aztarna nabaria ageri dute. Gaurko ipuinaz, loteria izeneko historioaz alegia, ez dugu sarrera honetan ezertxo ere aurreratuko. Ez diogu irakurleari esperientzia bortitzau ondatu nahi. Xerezaderen artxiboan, urik gabe nahiago dugu whiskia. Ekainaren 27ko goiza, argia eta eguzkitzua zen. Udabeteko epeltasun freskoarekin. Loreak ugari ziren unai, eta belarra berdi mina zen. 10 inguruan, herriko jendea plazan biltzen hasi zen, postetxearen eta bankuaren artean. Herri batzuetan, hainbeste jende zegoen non loteriak bi egun irauten zuen, eta ekainaren 26an hasi behar zuten. Baina herri honetan, 301 lagun baino ez ziren bizi, eta loteriaren kontu osoak ordu bi baino gutxiago hartzen zuen. Beraz, goizeko 10etan hasita, sasoiz bukazitekeen herritarrak eguerdiko tordurako etxean egoteko. Umeak heldu ziren lehenak, jakina. Udako porrak hasi berriak ziren eskolan, eta gehienak deseroso zebiltzan oraindik askatasun sentsazioarekin. Isilik batzen ziren aldi batez, jolasari bulaka ekin aurretik, eta orduan ere, eskolaz eta irakasleaz hitz egiten zuten, liburu ez eta herrietez. Bobby Martinek harriz beteta zeuzkan dagoeneko poltzikoak, eta beste mutilek laster jarraitu zioten haren bideari, harririk lehun eta biribilenak aukeratuz. Bobby eta Harry Jonesek eta Dickie Delacroix, herritarrek Delacroix ahoskatzen zuten haren izena, harri pila handi bat egin zuten plazaren bazter batean eta zaintzen jarri ziren beste mutilen harrapaketatik babesteko. Neska kalbo batean zeuden, beren artean berbetan, mutile izo sorbaldaren gainetik, eta ume txikiak biribueltaka zebiltzan lurreko hautzetan, edo nebarreben eskutik helduta zeuden. Laster gizonak hasi ziren hurbiltzen, begiez beren umeak zaintzen, ereiteaz eta euriaz berbetan, traktoreez eta zergez. Elkarrekin zeuden, bastarreko harri pilatik urrun, eta ahotsa palean zebiltzan txantxetan, eta gehiago egiten zuten irribarre algara baino. Emakumeak, etxeko soineko eta jertze maiztuak jantzita, beren gizonen atzetik heldu ziren. Elkarri agurregin eta kuskuseoak trukatzen hasi ziren, senarrekin biltzera zijoa zen bitartean. Laster, emakumeak, beren gizonen ondoan jarrita, umeei deika hasi ziren, eta umeak gogoz kontra etorri ziren, amek lau edo bost aldiz deitu ondoren. Bobby Martin makurtu egin zen amaren eskuaren azpitik eta korrika itzuli zen, barrez, harri pilara. Aitak zorrotz deitu zion, eta Bobby arineketan bueltatu zen, eta aitaren eta anaia zaharraren artean geratu zen. Summers jaunak idatzen zuen loteria, dantza tradizionalak, gaztetxoen kluba, Halloweeneko programa gidatzen zituen bezalaxe. Jardun zibikoetan aritzeko nahiko denpora eta energia zuelako. Aurpegi biribileko gizon alaia zen, eta ikatzaren negozioa zeraman. Eta jendeak errukia zion, etzuelako umerik, eta haren emaztea marmarti utza zelako. Plazara heldu zenean, egurrezko kutxa zekarrela, berbeta hotza zabaldu zen herritarren artean, eta Summers jaunak eskuaz denak agurtu eta esan zuen. Gaur berandu nabil lagunok! Postetxeko burua, Graves jauna, etorri zen Summers jaunaren atzetik, hiru hankako taburete bat zekarrela. Plazaren erdian jarri zuen, eta Summers jaunak kutxa beltza ipini zuen gainean. Herritarrak berendokian geratu ziren, tarte bat utzita zeuden lekutik tabureteraino. Eta Summers jaunak esan zuenean, baten batek lagunduko lidake lagunok? Zalantza une bat egon zen. Eta gero, gizon bi, Martin jauna eta Baxter, haren seme nagusia, aurrera atera ziren kutxari sendo eustera taburetearen gainean, Summers jaunak barruko paperak nahazten zituen bitartean. Loteriarako jatorrizko parafernalia galduta zegoen aspaldidanik. Orain taburetean zegoen kutxa beltza, Warner zaharra, herriko gizonik zaharrena, jai aurretik ere erabiltzen zen baina. Summers jaunak sarritan aipatzen zien herritarrei kutxa berri bat egitekoa, baina inok ez zuen nahi, kutxa beltzak ordezkatzen zuen tradizioa arrasto hori ere hankaz goratu. Esaten zuten oraingo kutxa aurrekoaren zatiki batzuekin egindakoa zela. Lehenengo biztanleek herria sortu zutenean egindako kutxaren hondarrekin egindakoa. Urtero, loteriaren ostean, Summers jauna hasten zen kutxa berriaren kontuarekin, baina urtero utzi egiten zioten gaiari hiltzen, ezertxo ere egin gabe. Kutxa beltza, igatuago zegoen urtetik urtera. Dagoeneko etzen guztiz beltza, albo batean guztiz urratuta zegoen eta jatorrizko kolorea ikusten zitzaion. Beste toki batzuetan, kolorea maiztua zegoen, edo zikinduta. Martin jaunak eta Baxter seme zaharrenak, tinko heldu zioten kutxari taburete gainean, Summers jaunak paperak eskua sondona hasten zituen bitartean. Erritualaren hainbeste gauza ahaztuta edo baztertuta zeudenez, Summers jaunak lortua zuen paperak erabiltzen hastea, belaunaldietan erabilitako egur pusken ordez. Egur puskak, argudiatua zuen Summers jaunak, oso ondo zeuden herrian niminoa zenean, baina orain, populazioa 300 lagunetik gorakoa zenean, eta azten jarraitzeko itxurarekin, beharrezkoa zen kutxa beltzean hobeto sartuko zen beste zerbait erabiltzea. Loteriaren bezperan, Summers jaunak eta Graves jaunak paper zatiak egin eta kutxan sartzen zituzten, eta gero kutxa Summers jaunaren ikatz fabrikara eramaten zuten eta giltzapean utzi, harik eta hurrengo goizean, Summers jaunak plazara eramaten zuen arte. Urtearen gainerako denboran, kutxa gordeta egoten zen, batzuetan toki batean, beste batzuetan beste batean. Urte batean, Graves jaunaren bihitegian egondakoa zen, eta beste urte batean, postetxeko sotoan. Eta batzuetan, norbaitek Martinen dendako apal batean utzi, eta bertan geratzen zen. Joan etorri asko egin beharra zegoen Summers jaunak loteria hasitakotzat jo horretik. Zerrendak egin behar ziren, leinuen buruak, familia bakoitzeko burua, etxe bakoitzeko kideak. Summers jaunak, zina egin behar zuen postetxeko buruaren aurrean, loteriaren arduradun ofiziala zen aldetik. Garai batean, batzuek gogoratzen zutenez, loteriaren arduradunak zerbait errezitatzen zuen. Halako letania mekaniko eta doinugabe bat, urtero fin-fin errepikatu oizena. Batzuek uste zuten, loteriaren arduraduna zutunik egoten zela errezitatu edo kantatzen zuen bitartean. Beste batzuek ordea uste zuten jende artean ibiltzen zela, baina urte asko eta asko ziren, erritualaren parte hura galtzen utzi zutela. Agur errituala ere egondakoa zen, loteriaren arduradunak zuzendu behar ziona papera kutxatik ateratzera hurbiltzen zen pertsona bakoitzari. Baina hori ere aldatu egin zen denborarekin. Eta orain, bakarrik zen beharrezkoa arduradunak zerbait esatea kutxara zetorren pertsona bakoitzari. Summers jauna oso ona zen hartan guztian. Alkandora zuri garbia eta jeansak jantzita, oso egokia eta importantea ematen zuen. Hizketaldia maite zinean zegoela Graves jaunarekin eta Martindarrekin. Summers jaunak azkenean hizketari utzi, eta bildutako herritarrengana jiratu zenean, Hutchinson Andrea arineketan heldu zen plazarako bidetik, jertzea sorbalda gainean zekarrela, eta jendetzaren atzealdean jarri zen. Guztiz astuta zegun zen gaur, esan zion Delacroix Andreari, ondoan baitzeukan, eta barre isila egin zuten biek. Uste nuen gizona atzean zegoela, egurra pilatzen, jarraitu zuen Hutchinson Andreak. Leiotik begiratu eta umerik ez, eta orduan gogoratu naiz 27 zela, eta antxitxika etorri naiz. Eskuak zikatu zituen amantalean, eta Delacroix Andreak esan zion. Sasoi zabiltza baina, berbetan daude oraindik. Hutchinson Andreak lepoa luzatu zuen jende artean ikusteko, eta bere gizona eta umeak ikusi zituen aurrealdean. Delacroix Andreari besoan tapa-tapa egin zion agurtzeko, eta aurrerantz hasi zen jende artean. Jendetza gogo honez banatu zen pasatzen usteko. Bizpairuk esan zuten, aurrealdean entzuteko bezaino zen. Hemen datorkizu Andrea, Hutchinson jauna. Eta, Bill, heldu zaizu azkenean. Hutchinson Andrea gizonaren gana heldu zen. Eta Summers jaunak, zain egona baitzen, esan zuen pozik. Uste nuen zubari jarraitu beharko genuela, tesi. Hutchinson Andreak esan zuen irribarrez. Segura zenuen, platerakarrian utzita etortzea, jo? Eta barre leuna entzun zen, jendea berriz ere bere tokira itzultzen zelarik Hutchinson Andrea iritsi eta gero. Tira, eta orain? Esan zuen Summers jaunak zerio. Hobe dugu astea eta hau gainetik entzea, gure zereginetara itzultzeko. Bateon bat falta da? Dunbar, esan zuten hainbatek. Dunbar, Dunbar. Summers jaunak zerrenda begiratu zuen. Clyde Dunbar, esan zuen. Bai, hanka apurtu du ezta? No katerako du paperaren ordez? Banik, esan zuen Andre batek, eta Summers jaunak buelta eman eta begiratu egin zion. Emazteak senararena aterako du, esan zuen Summers jaunak. Ez daukazu seme handi bat, zure ordez egiteko, Jenny? Summers jaunak eta herriko beste guztiek, oso ondo jakin arren erantzuna, loteriaren arduradunaren egin beharra zen alako galderak modu formalean egitea. Summers jaunak, interes gizabidetzuko aurpegiarekin itxaron zuen Danbar Andreak erantzun arte. Horazek 16 urte baino ez ditu oraindik. Esan zuen Danbar Andreak damuz. Nik egin beharko, ordezkoa xarrari aurten. Ederto ba, esan zuen Summers jaunak. Zerbait idatzi zuen eskuan zeukan zerrendan. Gero galdetu zuen. Aurten, Watson mutikoak aterako du? Jendartetik, mutil altu batek eskua jaso zuen. Hementxe, esan zuen. Neu aitxik eta ama aitxik aterako dut. Begiak urdurik liskatu eta burua makurtu zuen. Jendetzan ahots batzuk entzuten zirela, esanez. Zen mutil jatorra jak. Eta, posgarria ikustea amak etxean badaukala hori egiteko gizonik. Eta lakoak. Beno ba, esan zuen Summers jaunak. Orduan denok gaudela uste dut. Warner Shahar etorri da? Hementxe! Esan zuen ahots batek. Eta Summers jaunak baiezkoa egin zuen buruaz. Bapatean isiltasuna zabaldu zen jendetzan. Summers jaunak eztarria garbitu eta zerrendari begiratu zionean. Prest denok? Esan zuen. Tira, izenak irakurriko ditut, lehendabizi familia buruak, eta gizonak etorriko dira eta paper bana aterako dute kutxatik. Euki papera tolestuta eskuan eta ez begiratu denek berea aterata euki arte. Garbi dago? Jendeak hainbeste aldiz egina zuen, non erdizka baino ez zieten kasu egin argibidei. Gehienak isilik zeuden, Espainiak bustitzen, ingurura begiratu gabe. Summers jaunak eskua gora jaso eta esan zuen. Adams. Gizon bat jendetzaren trabatik askatu eta aurrera atera zen. Aupa, Steve. Esan zuen Summers jaunak. Eta Adams jaunak esan zuen. Aupa, Joe. Irribarre egin zioten elkarri. Umorerik gabe. Eta urduri. Orduan, Adams jaunak eskua kutxa beltzean sartu eta paper tolestu bat atera zuen. Tinko eutzi zion izkina batetik, giratu eta bere tokira itzuli zen arineketan. Familiakoengandik pixka bat aparte geratu zen. Eskuari begiratu gabe. Allen, esan zuen Summers jaunak. Anderson, Bedham. Ematen du ez dela denborari pasatzen loteria batetik bestera. Esan zion Delacroix Andreak Graves Andreari atzeko lerroan. Azkenekoa joan den astean izan zela ematen du eta. Arin pasatzen da denbora, esan zuen Graves Andreak. Clark, Delacroix. Ordoan ire xarra, esan zuen Delacroix Andreak. Gizona aurrera zijoala, Andreak arnasari eutzi zion. Danbar, esan zuen Summers jaunak, eta Danbar Andrea kutxarantz joan zen irmo, beste emakume batek, zera ziobela. Animo, Ginny! eta beste batek. Hortxe doa. Gu gara hurrengoak, esan zuen Graves andreak. Ikusi zuen zelan Graves jaunak kutsaren albotik buelta eman, Summers jauna serio agurtu, eta kutsatik paper bat atera zuen. Dagoeneko hainbat gizon ikusten ziren han hemenka, papertxo tolestuak esko handietan bueltaka eta bueltaka, urduritasunez. Danbar andrea eta bizemeak elkarrekin zeuden, eta Danbar andreak zeukan papera. Harbord, Hutchinson, erdu onabil, esan zuen Hutchinson andreak, eta inguruko jendeak parre egin zuen. Jones, esaten dute, esan zion Adams jaunak Warner Shahrari ondoan baitzeukan, goian iparraldean loteria kentzekotan dabiltzala. Warner Shaharrak barre bafada bat bota eta esan zuen, txoro lerdoak! Gaztei entzuten diezu eta eser ez da ona eurentzat. Halako batean kobazuloetara itzuli nahi izango dute, lan egin gabe, eta horrela biziko dira denbora batez. Lehen basegoen esaera bat, loteria ekainean, usta, laster batean. Konturatzerako, zapelar sopa eta eskurrak jaten ibiliko gara. Beti egon da loteria, gehitu zuen burutente. Nahikoa da, Joe Summers gazte hori hor mundu guztiarekin ijijia jaja, ikusi beharra. Leku batzuetan, kendu egin dituzte loteriak dagoeneko, esan zuen Adam zeunak. Horrek nahaztea, baino ez dakar, esan zuen Warner Shaharrak zetatzu. Gazte txoruak! Martin! Eta Bobby Martinek bere aita ikusi zuen aurrera egiten. Overdyke! Percy! Arinago joatea ere badute ba, esan zion Danbar andreak seme nagusiari. Arinago joatea ere badute ba. Ia amaitu dute, esan zuen semeak. Prestatu korrika joateko aitari esatera, esan zuen Danbar andreak. Summers jaunak bere izena irakurri zuen, eta gero pauso zehatzez aurreratu, eta paper bat hartu zuen kutsatik. Gero, Warner irakurri zuen. 67 urtetan egon naiz loterian, esan zuen Warner Shaharrak jendetzan aurrera egiten zuela. 67. aldia da. Watson, mutiluzea dezer oso atera zen jendartetik. Norbaitek esan zuen. Ez egon urduri, Jack. Eta Summers jaunak esan zion. Artu lasai mutila. Zanini, horren ostean geldiune luze bat egon zen. Arnazarik gabeko geldiunea. Arik eta Summers jaunak, bere papera eskuan jasota, esan zuen arte. Ederto lagunok. Minutu batez inorretzen mugitu. Eta gero, denek zabaldu zituzten paperak. Bapatean emakume guztiak hasi ziren batera berbetan, elkarri galdetzen ziotela. Nor da? Nori tokatu zaio? Danbartarrei? Watsondarrei? Orduan, ahotsak entzuten hasi ziren, ziotela. Hutchinson da! Bill da! Bill Hutchinsonek atera du! Joan aitari esatera! Esan zion Danbar Andreak semen agusiari. Jendea inguruetara begira hasi zen. Hutchinson darren bila. Bill Hutchinson isilik zegoen, eskuan zeukan paperari begira-begira. Bapatean, Tessie Hutchinsonek aldarri egin zion Summers jaunari. Ez dioso astirik eman berak nahi zuen papera hartzeko. Ikusi zaitut, ez da bidezkoa. Kiroltasunez hartu, Tesi! Oio egin zuen Delacroix Andreak, eta Graves Andreak esan zuen. Denok euki ditu aukera berberak. Itxiagoa, Tesi, esan zuen Bill Hutchinsonek. Entzun denok, esan zuen Summers jaunak. Nahiko ari joan da, eta oraindik ere haren ibili behar gara sasoiz bukatzeko. Beste zerrenda kontsultatu zuen. Bill, esan zuen. Hutchinson darrentzat ateratzen duzu. Baduzue beste etxerik Hutchinson darrok? Don eta Eva, aldarri egin zuen Hutchinson Andreak. Ardezatela eurek ere papera. Alabek, beren senarren familiekin ateratzen dute Tesi. Esan zuen Summers jaunak goxo. Ondo baino beto dakizu hori. Ez da bidezkoa izan! Esan zuen Tesik. Ez jo, esan zuen Bill Hutchinsonek, damuz. Gure alaba bere senarraren familiarekin ateratzen du, horrela behar duta, eta ez daukagu beste familiarik, umeak enduta. Beraz, familiei dagokienez, zeuri dagokizu, azaldu zuen Summers jaunak. Eta etxei dagokienez ere, zeuri dagokizu berdin-berdin, ez dala? Bai, hala da, esan zuen Bill Hutchinsonek. Zenbatu me, Bill? Galdetu zuen Summers jaunak formalki. Hiru, esan zuen Bill Hutchinsonek. Bill Jr., Nancy, eta Dave txikia. Eta gero, Tesi, eta ni neu. Ederto orduan, esan zuen Summers jaunak. Harry, batu dituzu ostera paperak? Graves jaunak baiezkoa egin zuen buruaz, eta paperak erakutsi zizkion. Ipini berriro kutxan orduan, agindu zion Summers jaunak. Artu bilena eta sartu barrura. Nik uste berriro egin beharko genukela. Esan zuen Hutchinson Andreak, al zuen bezain apal. Berriro diotzut, ez dela bidezkoa izan. Ez diozu denborarik eman aukeratzeko. Denek ikusi dute. Graves jaunak bost paperak hartu eta kutxan jarri zituen, eta gero gainerako guztiak lurrera bota zituen. Han, brisarak bultzatu eta airean zabaldu zituen. Entzun denok, hasi zen Hutchinson Andrea bere inguruko jendeari. Prest, Bill? Galdetu zuen Summers jaunak. Eta Bill Hutchinsonek, Andreari eta umei begiratu harin bat zuzendu ondoren, baiezkoa egin zuen. Gogoratu, esan zuen Summers jaunak. Hartu paperak eta eukito lestuta pertsona bakoitzak bat izan arte. Harry, lagundu Dave txikiari. Graves jaunak eskutik heldu zion umetxoari, zeina gogo honez joan baitzen Graves jaunarekin kutsaraino. Hartu paper bat kutsatik, Davey. Esan zuen Summers jaunak. Davey eskua sartu zuen kutsan eta barre egin zuen. Hartu paper bat bakarrik, esan zion Summers jaunak. Harry, zu gordeko diozu. Graves jaunak eskua hartu zion umeari, paper tolestuak kendu zion ukabil bildutik, eta berak gorde zuen, Dave ondoan zuela, harriduraz berari begira. Nancy da hurrengoa, esan zuen Summers jaunak. Nancy 12 urte zituen. Eskolako lagunek arnaz estuka begiratu zioten neskatoari aurrera zijoala gona bilin boloka eta papertxo bat delikadeziaz hartzen zuela. Bill Junior, esan zuen Summers jaunak. Eta Billik, aurpegi gorri eta oin handi, ia kutsa bota zuen papera ateratzean. Tesi, esan zuen Summers jaunak. Emakumeak zalantza egin zuen une batez. Ingurura desafioz begiratu, eta gero, Espainiak estuturik, kutsara joan zen. Papera eskukada arin batez atera, eta atzean jarri zuen eskua. Bill, esan zuen Summers jaunak, eta Bill Hutchinsonek eskua kutsan sartu eta barruan astamuka ibili ondoren, papera atera zuen azkenean. Jendea isilik zegoen. Neska batek esan zuen xuxurlaka. Mesedez, Nanziri ez! Eta xuxurla jendetzaren ertzetaraino heldu zen. Orain ez da lengo moduan, esan zuen Warner Shaharrak garbiro. Jendea orain ez da lehen bezalakoa. Ederto, esan zuen Summers jaunak. Zabaldu paperak. Harry, zuk Dave txikiarena zabaldu. Graves jaunak papera zabaldu zuen, eta zizpuru bat atera zen jendetzatik papera gora jaso eta denek ikusi zutenean zuri zegoela. Nancy eta Bill Juniorrek berenak zabaldu zituzten aldi berean, eta aurpegi argiturik barreka hasi ziren eta jendartera itzuli paperak gora jasota zituztela. Tesi, esan zuen Summers jaunak. Isilune bat egon zen, eta Summers jaunak Bill Hutchinsoni begiratu zion. Billek papera zabaldu eta erakutsi egin zuen. Zuri zegoen. Tesi da, esan zuen Summers jaunak ahotsa palaz. Erakutsi guzuaren papela, Bill. Bill Hutchinson bere maztearen gana joan zen eta papera kendu zion eskutik. Orban beltza zeukan. Bezperan, Summers jaunak marrastu zuena arkatz lodiaz, ikatz fabrikako bulegoan. Bill Hutchinsonek jaso egin zuen papera, eta mugimendu bat egon zen jendetzan. Oso ondo lagunok. Esan zuen Summers jaunak. Amai dezagun lehenbailen. Herritarrek errituala ahaztuta eta jatorrizko kutxa beltza galduta bazuten ere, oraindik gogoratzen zuten harriak nola erabili. Mutilek lehenago egindako harripila presegoen. Lurrean ere harriak zeuden, kutxatik botatako paperak aire-zaire zebiltzan haien gainean. Delacroix Andreak hain harri handia aukeratu zuen, eskubiekin heldu behar izan zion. Danbar Andrearen gana jiratu zen. Benga, esan zion, harin ibili? Danbar Andreak bazeuzkan bere harriak, eta norbaitek harri koskor batzuk eman zizkion David Hutchinson txikiari. Tessie Hutchinson utxune baten erdian zegoen orain, eta herritarrak beragana zetozela, beso biak luzatu zituen etzipenez. Ez da bidezkoa, esan zuen. Harri batek buruaren albo batean jo zuen. Warner xaharrak esan zuen. Tira, tira, mugidenok! Steve Adams herritar taldearen aurrealdean zegoen. Ondoan Graves Andrea zuela. Ez da bidezkoa! Hau ez da gondo! Alauri egin zuen Hutchinson Andreak. Eta orduan, gainera etorri zitzaizkion. Entzun duzu Loteria. Egilea Shirley Jackson. Itzultzailea Ana Morales. Ez ahaztu gure blogean sartzea zure iritziak eta iruzkinak usteko. irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Zure berri jakin nahi dugu. Eskerrik asko. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!